Herään vieraassa talossa ja mietin, miten vaikeaa ois kertoa tuolle nukkuvalle miehelle, että olen naimisissa. Ja miten vaikee ois selittää, kuinka liitto laimenee. Sen löytävän sun halusin.